keuzes. Eneco verlicht. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een PlayStation 5 ter waarde van €499,99 als welkomstcadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24. Download de app en start met vinden. Welkom bij Douglas. Bij lippen die durven te zijn. Bij skincare en parfum zo goed, het is jouw geheim. Welkom in een wereld waarin elke vrouw haar eigen regels van beauty bepaalt. Douglas, welcome to beautiful. Take what's yours on Women's Day. Shop nu met 20% korting vanaf €25 op bijna alles. Douglas. Kinderen spelen steeds minder buiten. Dat is schadelijk voor hun gezondheid. Jantje Beton strijdt voor speelruimte in heel Nederland en maakt buitenspelen weer leuk. Ook bij jou in de buurt. Anders verliezen we een generatie aan binnenzitten. Help je mee? Geef aan de collectant of op jantjebeton.nl. Het is 2:00. Dit is het Q-Music nieuws door nu.nl. Fien Vermeulen. Goedemiddag, de politie zegt sorry tegen de nabestaanden van de vermoorde Lisa uit Abcoude. Zo'n 1700 politiemedewerkers die hebben namelijk in haar dossier gekeken, maar meestal zonder goede reden. Dat blijkt uit intern onderzoek bij de politie. Justitieminister Van Wiel is woedend en noemt het onacceptabel dat het gebeurd is. De gewelddadige dood van Lisa maakte afgelopen zomer veel los in ons land. Ze werd vermoord na een avondje stappen. Bij de gestolen Odido-data zitten toch geen inloggegevens of wachtwoorden. Op de website van de politie stond eerst van wel, maar die informatie is weer verwijderd. Het lijkt om een foutje te gaan. Odido meldde eerder zelf ook al dat er geen wachtwoorden zijn buitgemaakt. De Nederlandse luchtmacht gaat voor het eerst oefenen in Japan. En dat doen ze later deze maand met 5 straaljagers, een tank en een transportvliegtuig. De oefening duurt 2 weken en is op de Japans-Amerikaanse luchtmachtbasis daar. Op die manier willen de landen van elkaar leren en Nederland wil laten zien dat wij ook bijdragen aan de stabiliteit in Azië. En de brandweer Zuid-Limburg is helemaal klaar met een inbraakgolf in hun kazernes. Dieven hebben het namelijk voorzien op dure knipscharen en daarom zijn er nu maatregelen genomen. Uit voorzorg worden ze nu uit de wagens gehaald, ondanks dat het dan langer kan duren voordat de brandweer op weg kan naar een melding. En ook worden bij alle kazernes camera's geplaatst. Het weer dan nog van Weerplaza, zonnig en droog. Alleen in het noorden wat bewolking, van noord naar zuid 12 tot 17 graden. En morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Langs de file staat op de A15, dat is Ridderkerk richting Oostvoorne, tussen Benelux en de Botlekbrug. 3 kilometer, je vertraging is daar 1 kwartier. En flitsers zijn actief op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij 100,4. A2 Eindhoven-Den Bosch bij 138,7. A7 Heerenveen-Drachten 155,3. En op de A12 Gouda-Utrecht een flitser bij 49,0. Music. Wim van Helden. Bob Marley zometeen. Met zijn zeehondje. Dean Lewis komt eraan en dit is Offenbach, Million Miles Away. Keep it rushing like a life beam to the past. And if it's time to go. Afgelopen jaar in de zomer. Ja, zou je niet zeggen, het klinkt meer als een herfstliedje, maar er was een grote top 40 hit in de zomer. Ja, en sindsdien is het toch eigenlijk wel heel erg stil rondom Dean Lewis. Tenminste op muziekgebied. Er was iets met grensoverschrijdend gedrag, geloof ik. Maar verder, op muziekgebied al een tijd niks van hem gehoord. Daar gaat verandering in komen, want komende vrijdag komt er nieuwe muziek uit van Dean Lewis. En daar mag ik al een klein stukje van laten horen. So you gotta enjoy it while it are the best days that we have. Enjoy it while it lasts, zo heet hij. 'Cause in this life you can't go back. So you gotta enjoy it while it lasts. Over een paar dagen vrijdag dus, nieuwe muziek voor Dean Lewis. Q-music. Dit is Q Music. Shakira. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. En dit is nieuw. Ja, als het zonnetje hoog aan de hemel staat, dan laat Keigo nooit lang op zich wachten. Nieuwe muziek van Keigo. Save My Love op Q. It was all us. My heart was in your hand while your hand was on the door. Darling, I was so sure. And I gave you my trust while I never got yours. I held on for too long just to hold. Said I couldn't let go just to go. I was fighting for love in the long run. But tonight I'm breaking the chain. I said good luck, I wish you well. I'm saving my love for somebody else. Go feel what I never felt. I'll save my love for somebody else. I didn't wanna run away, but now there ain't no other way. So good luck, I wish you well. I'll save my love for somebody else. Somebody else. Keigo, zoals Keigo het alleen maar kan, hè. Save My Love, nieuwe muziek bij Q-Music. Ik lag vanochtend in de stoel bij de mondhygiëniste. Dus ik loop de hele dag al een beetje met zo'n paars-roze gebit rond. Er allerlei goedjes in je mond en dan blijf je er de hele dag een beetje zo'n kleur in zien. Maar goed, weet je, het is hoog nodig, dat soort onderhoud. En toen ik bij de mondhygiëniste was vanochtend, kwam het volgende liedje voorbij. En ja, ik moet zeggen, mijn mondhygiëniste die praat nogal veel. Het is een leuk mens, ze doet goed werk, daar niet van. Maar zij zegt, terwijl Empire State of Mind van Jay-Z en Alicia Keys door de praktijk schalt. Oh, ik moet altijd denken aan toen ik in New York geweest ben. Nou, ondertussen is hij dus gewoon hartstikke bezig, hè. Dit soort geluiden heb je dan. Ja, dat was zo'n leuke stad. Wim, ben jij daar eigenlijk wel eens geweest in New York? Ja, ik kon dus niet anders dan terwijl ik met een haak... terwijl zij met een haak mijn kiezen aan het schoonragen was... en ik in de andere mondhoek een slangetje met water had hangen. Die had... Ondertussen liep het water uit mijn mondhoek mijn nek in. Goed, nou, kan ik eigenlijk ook even rustig naar Jay-Z luisteren nu dan? Yeah. Okay. Yeah, I'm out at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominicanos right there up on Broadway.

situatie op de weg, de langste file. En dat valt eigenlijk reuze mee. De A15 Ridderkerk richting Oostvoorne. Tussen Benelux en Hoogvliet. 2 kilometer. Vertraging 7 minuten. Q-music. Wim van Helden. Doera, doera, doera. Daddy Yankee hoor je na. David Guetta. At all. I'm tired of dreaming, but by the grace of the morning. With the sun I rise, I fall and I'll try again. So I get up when the rain keeps pouring. I keep my head up high and I know that I'm tired of seeing all that I've known. I'm tired of feeling the feeling of it at all. I'm sick and tired of dreaming, but it helps me at night. Knowing everything can change all at once when I open my eyes. I get old by the grace. Is toch een van de allerleukste bands die we in Nederland hebben. Bont, kleurrijk gezelschap. Altijd een feestje als ze ergens optreden. Er staan er 7 man op de bühne. Met Camille, de zanger, is natuurlijk de frontman. Die steelt ook wel de show. Die heeft goede danspasjes, weet je. Die zingt goed. Weet je, je krijgt gewoon energie van die gast. Maar mocht je afvragen, wat doen die andere 6 dan? Nou, luister even. Dit is even Sommieu zonder Camille, de zanger. En dan klinkt het ook gewoon heel lekker, hoor. Ja, je mist iets, dat klopt, maar je hoort wat die band allemaal doet met z'n allen. Morning van Sommieu bij Q-Music. Nou, zometeen iets wat je lang niet meer gehoord hebt. Als je het liedje hoort, dan zeg je sowieso... Oh ja, dat is lang geleden dat ik die heb gehoord. Ja, het Vergeven Liedje komt eraan. Met dank aan Carlijn heb ik deze gisteren nog aan de Vergeven Liedjes playlist toegevoegd op Spotify. Are you loving the pain? You loving the pain? Martin Roudet, New Age. Diana kwam met dit Vergeet Me Liedje. Gabriel Rios met Broad Daylight hoor je ook nooit meer. Heb je nou zelf zo'n Vergeet Me Liedje waarbij je denkt van... ja, dat is lang geleden dat ik die gehoord heb. Geef het vooral even door via de Q-app. Zometeen zet ik weer vol de spotlight op zo'n liedje... dat je veel te lang niet meer gehoord hebt. Me gusta mi reggae. Dímelo, dímelo, ¿cómo es? sounds better with you. Q Music. Q Music. I had a bad habit of missing lovers past. My brother used to call it eating out of the trash. It's never gonna last. I thought my house was haunted. Understand it. Why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone, and you were just a pose. And don't we try to love, love. We give it all we got. Finally left the table. And what a simple thought. You're starving till you're. Vincent, die stuurt echt een top, bijna vergeten liedje in. Hij appt, ik moest eraan denken toen ik de remix van DJ Jugal hoorde. Vorig jaar op vakantie. Ja, DJ Jugal, die maakte deze versie. Die heeft het echt in de clubs wel lekker gedaan. Het origineel werd een hit in 2000. Is van Sonique. Ik heb toen haar hele album nog gekocht, hè. Hele album heb ik gekocht, maar alleen maar voor dit ene nummer. Ja, dat waren gewoon de struggles waar je tegenaan liep in de zeros. Daarna kwam het illegale downloaden en zo. Maar voor die periode moest je gewoon al je geld uitgeven voor slechts dat ene liedje. En het is bijna vergeten. Sonique, it feels so good. You always make me smile.